أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ذَا مُبَارَكَ وَكُنَ ذَا سُورَةِ النَّمَلِ تَشْبُرَ بِعَيَمْ آيَاتَ تَسَخَشُرُ فَرِيَوْ أَتَّعَيَمْ آيَاتَ بَنِي خَتَمْسُ د دې درس دا چې د نن درس دا لومړنی دوه آیات چې شپږ اویایم او اوه اویایم آیات دي د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی. په مخکې درس کې چې موږ دا خبره وویله چې د قیامت امکان چې دی دا په عقل ثابت دی، چې امکان یې شته چې پیښېږي، دا چې پیښېږي که نه پیښېږي هغه بیا جلا خبره ده. د یو شي امکان وي نو مګر نه وسي، نو د یو شي امکان وي وسي ګای ګای ممکن دغه دی چې وجود عدم عرصه وي، یعنی معنا که پیښه سي معنا مشکل نه پیښېږي. نو د قیامت واقع کېدل د دې امکان د وقوع امکان دا عقلي و. یو بیا د قیامت واقع کېدل چې کېږي دا بیا په نقل سره و. الله ویل چې قیامت کېږي، رسول ویل چې قیامت کېږي، د قرآن وایي چې قیامت کېږي. ښه نو چې دا په نقل سره و. په درس کې چې دا پرون تیر شوی و هلته موږ د ده اخبار د قرآن د لارې څخه ثابت کړي چې قرآن کریم ویل چې که چا قیامت نه مني قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین، وګورئ چې نه مني د هغو پای څه شو. معنا خو نو قیامت راځي کېږي. نو وقوع چې په قرآن ثابته شول چې قرآن وایي، نو خلک به وروایي چې قرآن یې وایي، نو چا ویل چې دا ثابته ده. ګرد عمر چې د یوه خبر صدق په اثبات رسېږي هغه وخت چې مخبر یې صادق وي. مثلا یو سړی چې رښتیا ګویي خبره وکړي د ده خبره خلک مني. که یو سړی دروغجن و د ده خبرې ګرد عمر درواغ کېږي هغه چې اتلس خبرونه درته وایي خلک به وروره د دغې تفسیر لکه د دامان وسیږي. نو اوس خو د قیامت د واقع کېدو خبره قرآن وکړله، قرآن یې مخبر دی، اخبار دی کوي. دغه قرآن که صادق و نو هغه د قیامت خبره هم صادقه، دا خبر یې هم صادق دی. که دغه مخبر صادق نه وي دی کاذب، نو هغه خبره هم کاذبه ده، نه وسی کېږي. نو اوس د قرآن کریم هغه اثبات د حقانیت د قرآن، اثبات د صداقت د قرآن په دغه آیاتو کې وس کېږي، په دا دوو آیاتو کې. که ته ودا بیا څنګه کېږي؟ د دې دوه طرزه دي. یو په خپله د قرآن کریم اعجاز دی چې قرآن کریم معجز کلام دی. معجز دا معنا چې د هغه وخته چې نازل شوی دی بیا تر قیامت قرآن اعلان کړی دی چې که پوهان دي که ملایان دي که ساینسدانان دي سره کښې دي نیو درې آیاته دي جوړ کړي ګرد ورته عاجز دي نیسي جوړولی. خو دا خپله د دې دلیل دی چې قرآن صادق دی. مګر دا چې قرآن کریم چې دی معجز کلام دی، په دا اعجاز هم بل ذات ار یو نه پوهېږي. دا خو بیا د هغه بولغاو د فصحاو کار دی، عام خلک څه په پوهېږي. ملا صاحب ورته وایي قرآن معجز دی، دی معجز دی. په خپله چې دی ورته وویل دی په اعجاز نه پوهېږي. دی چې وایي دا رقم عربي ده، لکه په د راډیو کې چې عرب ګاډي وایي یا چې حرم ته ورشي دورې عرب وایي. مګر په دې خو عالم پوهېږي چې ته هغه عربي وګوره، ته دا عربي وګوره. هغه عرب د هغه وخته تر ننه پورې اجي ورته متوجه دي. دوه آیات یې نسپر دی جوړولی چې د ځانه جدی سره جوړ کړي. د قرآن کریم اعجاز خو چې دی دا د خاص خلو کار دی چې درک یې وکړي. نو دلته بل رقم دلیل وایي چې د قرآن کریم صداقت معلوم شي او لوی کشنۍ په پوه شي. هغه پر سره کم دی عمیق دی چې کته صورت متوجه سي چې یو ځای د دوه ملایانو سره دا وای یا د یو څلور ملایانو سره دا وای په مسله کې برای بل ملا راسي ور مسله ور حل کې برای دا دار کم ته دیګر د سره نو وزړي چې واقع نو د جسم مش کوم خبره زیان تر راځي دا خبره زیان تر راځي چې دا ملا در دوه ګور دوه ملا ولی چې دوه ملایانو چې کتابونه یو یو پر هغه سره بیره نه قانع کېدل دغه عالم چې راغی د چ پیسه او ورکه سره قانع سو خبره ور پیسه را کړل نو د اعلمیت معلوم سدو غوتر عالمیت نو دی اعلم دی معنی ډیر عالم دی هغه چې علما و خو ډیر علما نه و دلته د اصل دلیل الله پیشي هغه څنګه پیشي باره وای د بنی اسرائیل د علما او اختلاف په ډیرو مسلو کې یو مسله د حضرت عیسی علی السلام په باره کې چې دغه سره کوم انسان دا اوس پلار نه درلودی پیدا خپل دی علما په کې مختلف بلبل نو دی په خپل خدای دی نعوذ بالله بلبل چې یا دی سالیس سلاسه دی سالیس سلاسه سمنه خدایان خو اصلي دی یو خدای دی یو مریم ده یو د زوی دی انو دی دریم دی ته دا قسم سره نظریه ورکوله قران کریم دا مسله ور حل کړه چې دا د الله یو کلمه ده د دې د پاره چې خپل هغه قدرت خلکو ته وشي نور دی بنده دی خوراک کوي دی چشنګ کوي دی دی مثال په تور دا نور ضرورت چې انسان درې ګرده دی لري دا څنګه خدای دی خدای نه دی دا د خدای بنده دی دا د خدای پاک یو کلمه ده د الله په امر او په کلمه سره پیدا شوی دی بس د بندګۍ څه بیا نه باسي کله ورته قانع سو چې واقعا خو بنده دی خو خوراک یې لکه زه چشم کې لکه زه دا رقم دی نو دا هغه منصف علما چې واغه د دې شب جهید علما چې واغه په دې خبره بره قانع سو نو قران چې د دغه علما او جګړه ور حلایي نو خو معلوم دار د نبی علی السلام په خوله باندې دا حلیږي نو خو نبی علی السلام تر دې ګردو اعلم دی چې دې چې کوم خبر وو کې په اختلاف مسله کې هغه هغه رقم وخیږي نو د پیغمبر اعلمیت ثابت چې معنی ډیر عالم والی وس مراس اعلمیت چې به راځي هغه به ادبی طریقې لري یو طریقې دا د چې پر مدرسو څو ګرځي د لید ملایانو چې سبقان ویلي په پای کې لوی عالم شي جوړ شي نو پیغمبر علی السلام خو له په بینه و هیل نو هغه طریقه خو نست نو دوه اما طریقه د تفیدا سوچ دا د الله تعالی شاګردي الله ورشول یې دلته د اعلمیت دا هغه ځای ذکر دي نو ګوري د اعلمیت څو طریقې وي دی یا به د ملایانو څه زده کی یا به ډایرکت الله څه زده کی د ملایانو څخه پیغمبر علی السلام نو زده کړي نو مکتب ته تللی او نو مدرسې ته تللی نو د الله څه زده کړي نو د دغه ځای چې د الله څه زده کړي خدا د الله خبرې سپې صادق کلام سو نو ما ول فنن درس کې په د اولو دوه آیاتو کې د قران کریم چې دی مخبر دی د قیامت چې د قیامت خبره مشتکړي دي د دې خبر باغه وخت موږ بنو چې دی صادق وي الله د قران صداقت مشته څنګه راشي په هغه طریقه راشي په هغه بل طریقه نه راشي چې ای اعجاز ته وګوره وې دې په اعجاز به ملایانو بل څوک نه پویش په ملایانو کې ګرځ نه پویش په سلو کې بدوا په پویش چې قران معجز کلام دی دا نور خوایو موږ دار کوم په اعجاز نه پویش په اعجاز هغه څوک ویږي چې د عربی شي په هغه اسرار او پر موز پویش چې په دې کې څون اسرار مراد سی وي چې بل په هیڅ د بنده په کلام کې نه سی وي نه بیا راځي هغه نو اعجاز خو د خاص خلکو کار دی داسې یو عام دلیل یې کښې شوه چې بر امي و ملا و ګرده په پوهېږي هغه دا دی چې قرآن د بني اسرائیلو مسلې ور حل کړي او دا قرآن د نبي علیه السلام تر خوله راوتي چې دا مسلې حلولې مرمداره پیغمبر اعلم دی اعلم چې دی مال په دوې طریقې راتلی چې یا د بل چا څه کسب کړي د انسانانو څه علم حاصل کړي یا د اهلات څه حاصل کړي د انسانانو څخه چې نبي علیه السلام علم حاصل کړي دي ټول دنیا په خبر ده چې په خدای کې الف بیل لیکای شو نن لا تکشه نستل ولا بل چاته تکشه نستل نو بیا څنګه دا په خیر په خیر خبرې کولې چې در تعلیم ام ندی حاصل کړی او دا په خیر خبر کې چې د ملایانو مسلې ور حلې معلومه ده چې د الله د طرف څخه دي چې د الله د طرف څخه سونو قران يم د الله د طرف څخه دي نو قران مخبر صادق سو خبر چې بیانې چې قیامت څخه هم صادقه خبره سو نو مال پرون چې و وقوع د قیامت قران بیان کړ نن به د قران صداقت بیان چې قران صادق کلام دې دسی پر ما یا لا پاک ان به شک هذا القرآن دق قرآن دا يقص قصية كبيرة يقص قصية كبيرة دا قصية ندا نكلونا يا قصة دا نيلة كسرية شاتي ولكن جيبا قصة كلا يما ما ناس تخبر پر خبر نبولم يقص خبر بياني قرآن كريم على بني إسرائيل پر بني إسرائيل بانجي تسكدايس پا دا خبر پا يجي دا قصة سمراد نكلونا نجي چه قرآن نكلونا كي دا قصة سمراد خبري چه پر بني إسرائيل دس خبر ولانجي كي دس قصية پر ولانجي كي چه دي طول اختلافات والحالي كي پا يبقر يسر وخلاص كي دا غس قصة مراد لكن ما نوش بخبر ما حول كي مزداري واش کړی یو چاته په کیسه کې جلا ولا کې کیسه نو څه معنی یعنی ستا مکلون اغا کیسه یا دلته ستا د خبري پر خبرو نه بوله معنا د سړي پر سترګ نه درته ګورم نو دلته خبري کوي پر بني اسرائيل کمی خبر اکثر الذي حق هم چې دی فيه فقره خبره کې یختلفون اختلاف کوون کې دی چې په کوم خبره کې اختلاف کوون کې قران پر بني اسرائيل باندې د اکثر حقوق سکی معنا پیسلای او کې داسې خبره پکښ وړاندې کې چې هغه پس پیسلای کوون کې خبري ش نو بني اسرائيل څه کومره د عام بني اسرائيل دي خو د دې علما مراد د دې علما او چې په کوم شي کې اختلاف سره کاونه به سره کانه کېدل قران کریم دا څه قصه او خبره پر راوړاندې کې چې د خلکو پر چا باندې بالا اغل ولکولې او دغه ګر د په یو خبره باندې ګرد خبرې سره په سره کې اختلافات لکه مال خپل د وغو څخه یوان مونه د حضرت عیسی علی السلام د ذات په باره کې چې دی اختلاف کا قران او په سره کې چې بنده دی تیس د خدای خبره ولي کوي په خدای کې مختلف یاس یو د خدایانو د ریم دی بل بیا په خپل دی خدای دی الله پاک ورته وایي چې دا مو بخیل وړ ورو ته باور کړه دا زما بنده دی دا خوراکي خو بل ورس پیدا شو تجدلی چې خدای بل ورس پیدا شد مور خدای مور لري خدای وزه جدید تاسو خبرې کوي خدای شي دی خدای وس لوړی نو دا خبر د دې قران او فیصله کړ نو د علما او خبره چې مال فیصله کی معلوم دار هغه فیصله کوم کی اعلم دي تر دې اعلم معنا د مبالغه سره اصل اسم تبذل سره اصل چې معنا د ډیر ش عالم دي نو ډیر ش علم کړه بنده سره دي حاصل کړي د خدای سره حاصل کړي نو قران د خدای خبرې سوی هغه خبره ساجه قد چې قیامت راځي بیرته ترجمه راوایم ان به شک هاذا القران دغه قران یقص بیان کی بیانوی علی بنی اسرائیل پر بنی اسرائیل باندې اکثر خبرې الذي اغه هم چې دی په فرق کې چې وي اختلافون اختلاف وکاو قران ورته بیان یې سره په سلای کې او د دې علما فقانی هم شي دا یو پسې و انه دا به د قران برکت چې بیانې و انه به شک د قران لهدن او دی هدایت دی ورحمتن او دی رحمت ورحمتن او دی رحمت دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو دا بل برکت چې د مؤمنانو د پاره خاص رحمت چې پر اوري کې اوري کې وای پر یو هر پلس نکی پر یو هر پلس نکی چې وس چابک شروع الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم په خدای کس کل پس ورسیږي دغه نقدر نکی چې پر هر تلس لس را بس نو سکل خو دې وای او مرمي بس په ترتیب باندې او دا چې پر یو یو ټک پر یو یو هر پلس لس دا نه بس دغه چابک نو درجه رحمت والا جوړیږي هدایت ام دی پکې کې د دنیا او د آخرت زندگی ورته شوول دي کسرې د اسلام پر قانون باندې ولاړ سي د پښون کې ملاقاتونه زوي ویني او د مثال په تور د اخرت لپاره خو خبر ګارنټي ده چې ګارنټي ده پر دې دنیا ستونزې درمه استراغنه دي چې نه جوړ وس په بنه جوړي خو خود ورته راځي خو رسول الله اسلام هم نه جوړ وسوي دي د ژوند د نور مشکلات چې مؤمنان پر لارسي ته بس ما حق وخوري نو خو نه به خوري خو ته د قران کریم پر قانون نشته بل چې حق وخوري ولا تاكل اموالكم بينكم بالباطل په باطل په خپل طریقې کې مالونه مسره خوري ته بس ما د مثال په تور ابرو پای مال کې نو ته به بیري چې بس ته ابرو عزت خو نه کوم ته بس ماغه ته بس ما و ناموس ته ما ولاته په بعد سترګ وګوره د شاوات نه نقطه بم د خدای بیرې جزب بم بیرې جم ام جنا مس خونج دی ام دی مال وینه خونج دی ولا ام دی مسافر عزت او ابرو خونج دی ولا دا ګر د شام په اسلام کې ست نو الله پاک پر رحمت تعبیر سینه وکي چې د مؤمنانه ولې ذکر کړ خو مؤمن نو ایمان پر راوړي دی هغه عمل کوي نو د پاره چې دی ام هدایت ام رحمت دی نو دا د قران کریم برکت وای په هغه تیر آیات کې دا اوس مو وای په دې کې د قران صداقت وای چې قران صادق سو اخبار صادق هغه خبره رښتیا ده چې اور قامت راځي او دای برکت چې مؤمنان ورته راو حاصل فسین وسله دغه دو آیاتو چې قران کریم هم هدایت او رحمت او هم د قران کریم دغه رقم په خیر خبر دي چې د علما او اختلافات او فیصله کې د جې تقاضا چې تقاضا ده چې نو دغه د مکه مشرکان په قران ایمان راوړي اوه نو چې دا دونه په خیر خبرې کې چې د ملایانو اختلافات او فیصله کې ملایان چې د دې کې بیا څوک یاد کړ دغه د بنی اسرائیل ملایان یاد دا هغه وجه چې شته هغه وجه دا د عربو په ځین کې د بنی اسرائیل خورا کنه غورتل چې یار خلک خونو دي لکه نن چې د مسلمانانو په ځین کې امریکا دغه څه غټه ورغلې ده ک امریکا هيا دي خپل عورت لس کې دی وجه دا کمال دي زم لڅوم پرې ولا کړه ک امریکا د مثال په تور د سپی سره واده کوي د یم کې نو خبرو نه امریکا کړی دي نو خبرندار د کمال خاوند ک امریکا جره اتل سره کوم خره له دی هغه کوم خريت وینو ک کمال نو دی وږي کې بابا چې امریکا اره پېښکې مسلمانې ولګي خود ته دا په معلومیږي چې یار نه امریکا خو پودی لکه زه به بل مثال درته کړم په خپل کور کې خو کشنان لري دا کوچنی ګردمر د پلار چمونه کوي کپلار انګرو دی بناس دغه ډبرې بینی ودی پر بلې بیٹه کوي کپلار نجار دی بناس لرګې بورڅ خلاص پر دغه دغه سکی کپلار د مثال په تور د تعلیم او د تحصیل والا خوند زی بیم کاغذ اخستی ورته پروت په پیژ بنه خو د کاغذ مخته نیولې دا تقلید ولې کې خود ته بابا د ګردو په مال میر چې بابا په دینه د بابا چې مونږ کوي مشته وس د امریکا او دغه جرمن او د بابا ګانګ د چې ارچم کاوه مشته پر سر سر قبول دی کې ځان له ساو کې شزه له سره ایستل کې شزه په بل څه کول کده بل شې ته ورتلې ګرد په سر سر قبول کړ عرب ته هم دغه بنی اسرائیل په هغه وخت کې دغه سمال مده ولته خو اهل کتاب دي دا خو تعلیم والا خلق دي دی خو مشرکان خو کتاب نه درلودي نو دی غټ څه مال مده قران دی ورته یاد کړ برل د بنی اسرائیل مسله دغه قران ورحلې ته په چا بالا په بنی اسرائیل څه غلي خوستا قران تر هغه بالا دی چاته ته غټ مال می راغې قران حلې که دایس په خبره پویږي چې استا په زین کې يهودي او نصراني غټ معلوم سوی دي دوغه د ملایانو اختلافات قران حالي نو ته په قران ولي ایمان نه راوړي خو قران دغه معلوم دار ورسونو که دایس په مضمون پویږي نو دا بنی اسرائیل حل پر دی قران کیږي دا قران رحمت دی دا هدایت دی نو د جدوار ته قضا ده چې مشرکان وایي چې مشکل ما ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله او مش پر قران ایمان راوړ دي مونږ پر هغه سر بیره باندې دغه دواړه دلایل ته پراته دي دی ایمان نه راوړي نو در رسول علیه الصلاه و السلام سنه چې دغه ورته تنگ اسول چې د توغه نوازی په خبرو سره پر هغه سر بیا په بنی اسرائیل په څه غلې چې هغه کم چم کی تیه کوي قران کریم چې دوغه مسلې ورحالې د په قول نه کوي نو دغه په نبی علیه السلام جره دغه مر ډکس الله تعالی دلته واست سلی ورکی چې الله وایي نو چې نه د عقل د دلیل نه د عقل د لارې کانی کیږي نه د قران د لارې کانی کیږي نو د دریمه فیصله واړي دریمه فیصله د ورځختې په عقل د لین امکانات نه کوي د قران په دلیل ان قناعت نه کوي نو بل په سلام غواړي بل په سلام نه د عقل دلیل دی نه د نقل دلیل دی هغه دغه په دوجې خو ټاکې چې تا کار دغه رقم کې دغه تسلی ورکی چې نور نو سر مو فکر زده شي ورته وای ان به شک ربک ربستا یقضی په سلام وک عملا د یقضی سره به عملا وای ملاقاري ولې دا نور په سلام خو د عقل دلیل او د نقل دلیل خو د یاجی وسولې چې د لایل دی نو به شک ربستا یقضی په سلام کې عمل په سلام بینهم فمنس کې د دې په ورځ کې د قیامت به حکمې په خپل حکم او امر سره راته به الله امر وکي چې ټوله وچات ورواچو د ژخت ورواچو الله دا د غس په سلام غواړي کته دا په سلام نو د چا په واسه پرده چې عملی پر تطبیق کې الله څنګه په سوای هو العزیز العلیم وهو دغه الله پاک العزیز غالب دی برلاسی دی اڅوک د پیسلی مخ بیان سینه ولای چې الله پیسلو کې شو دوزخ ته واچي څوک وای چې ولای کې رس ور واچي پلانې خزما د اکاز دی په دې دنیا کې خو یو کوم دم شکاش کې برای ولای کې انسان در سر پورتو تو ور داز ما پلانې داز ما پلانې دی الله وای زه عزیز يم غالب يم سما پیسلا عمل چې بیا زکه مخ څوک نسنی وره کته و د الله تعالی به بیا یو چاو چاته بیا پام نه یو چاو چاته به پام نی په دې دنیا کې به کوپر کړی یی الته به در بغل ووزی معنا دا چا به پام نی چې خو مجرم العلیم ورسره چې الله پر خبردار دی والله که یو ځین کیرسی ار منکر چې دی الته به راکښ نو العزیز العلیم دا دغه د پاره ورواچو چې دی خدای خبره دی پیس چې هغه عملی پیس لا ته یقین چې الله به پیس لا عملن په خپل حکم وکي او الله عزیز بر لاسدی مخه څوک نسی دی ولی الله علیم دی په ارڅ خبر دی څوک پټ نسی کېری دا لای او بل خبر ده چې مال ده خو تسلی ده تسلی چې ورکوي دا چې ان ربک یقضی بینهم بحکمه چې الله به عملی فیصله الته ولر وروکي نو که ته وخت پر دې دنیا باندې چې دی خدای زمان به خلافت کې وسر قیامت پورې خو زما یقین دی چې الته فیصله کېږي عملی دوزخ ته لېږي خو دلته نه پس راو درو مقابله کې دلته الله پاک نبی علیه السلام ته د توکل خبر کې وای او هو العزیز د مخالفت مې بیرج الله عزیز دی غالب دی ستاج پاز نکولای سنو الله کم عاجز دی بالکل دی ته خبره بر ملاش کارا وک الله علیم دی چې ارزای ستاد پاره د سیسی جوړی الله عزما چې پټ نسی جوړولای د دې د سیسی ز شین دو مدرته کدا اس په مضمون په یی عزیز غالب علیم بیا برته ولی وای دایمه دوه ما واجد درته ولا چارا پک و نبی علی سم ته د مخالفت م بیرر ولی دی چې ست مخالفت کی خو الله ست ملګری دی اوله عزیز پر ټول کائنات غشتلی کته الله پاک نعوذ بالله ستاب امرته پام ریز ما کار به رخص کړی دا عجیب ورسره و چې د پام مې نه و ترې زما د علم نه و ترې نه دینته چې ار چم درته جوړی زما د علم لاندې به زی مختر ته نسمه نو ته نو د مخارفه ته بیرېږه او پر دا خبره تسلی وزړه راډه کچ د ته سزا عملی به ورکول کیږي په قیامت کې فشاله پاک شپرمای فتوکل علی الله وامتتوکل وکخو ولی خدا غدی عزیز علیم صفات در تو ویل سو نو ته توکل وک توکل سمنا د زړه اعتماد پر چا وک علی الله پر الله پاک باندې پر الله باندې ځان وسپار که ته پر الله خو می ځان سپارلې و منو الله تعالی خود دیم الله دیم زما هم الله دی نو خدای هم مخلوق دی زی مخلوق هم دا نو سمره مو د چیز ما مرسته بکیږي په صورتای و انک علی الحق المبین نمرست خوسته کیږي نو تخبر حق مبین دی کله دی پر حق مبین دی خو هغه دی ګمړی ته لا سر نیول دی قیامت کر سره منی لانه کدا ایس په خبره پویږي فتوکل ته توکل وک عز الله پر الله عز وجل باندې نو الله خود ټول کائنات الله دی د ټول کائنات رب دی نو دا چې ما مرسته بکی کبه نه کی کبه دوغه دا کی دا خبر ورته کښې شو چې مرسته چې دغه بنا پر حق باندې ده نو تخبر حق مبین یې مرسته ستا کیږي دغه دغه ګر سره نه کیږي انک به شکته علی الحق بین پر اغه حق باندې چې هغه ښکاره او واضح حق دی بل تسلی ورکی دا خیوه تسلی سچول ان ربک یقضی بینهم چې د دې عملی په سلام الله وروکی په قیامت کې بل تسلی دا ورکی پیغمبر علی السلام ته چې تزړه ولي خوره چې د دې دغه حق د لایلو په مقابله کې لا منکر دی قیامت نه مانی الله پاک وایي چې مړی ته سړی ګاډی نصیحت ته کی ورسوې قبر ته شپې تیرې کړ مړی ته نصیحت کوا کوا په دا مړی به تل منځ وکړي په هغه قبر کې پروت نور منځ د کوم خو دی روزه به په ونه شي خو هغه در د عمل نه دی چې ګر سره درې میاشتې ورته اخته خبر ورته کې درې سال کار ورته اخته خو پیدا نه ورته کې د اسان شات ودی ته د عین په مثال کې د مړدی یو څوک چې کونی خبر نه اوري هغه هم چې درته شاسي مخه اخوا ته شایي خو په کارونو به ته خبر اور نه لري چې واچا کون کاکا کون کاکا یو څوک چوروندې ته د تلار شولای شي پر غلطه لاره وای اپی جی وجه خو ته غوی ته خوای به چیر نو د خوچ د درې ته بوشه چې وجه خو ته چیرسه خوچ تور ته وجه خو ته د هغه د کړي خو هغه خو بول پکښ کې کی شنو نو الله پاک کوئی دغه کفار چې دی د په مثال د مړ دی لکه مړ چې د نشاته کار نه شخص دی هم نه شخص دی د په مثال د کار نه دی هغه کړه هم شاید ته اوسی برای مخ پر اخو شب به خنه اوري دا د خبرو کار اخستای شي د یم شخص دی د په مثال د راند دی لکه راند ته چې واجه خو ته اخو ته هغه په دی خو اخو نه پیږي خستر کې نه ویني دی خو کمد اخو کمد چا چې زنګر زې پاغه کی خيږي نو روند چې دی د ساده نصیحت کار اخستای شي د لارې ته ورشه نو دغه درې تشبیګانې د دې کاپیر وکړي نو چې په دې باندې څو خوانه بده چې پلان یې کار زما خبره ولې نه ورته خو ګرد خرګوې کوم دی نو ته ګله ختمه ده چې دا راند زما پر لار ولې نه ولاړې غوې نو خوړون دو نو چوړون دی چې نو خو سا پر لار څنګه ولاړ سن یا پلان یې خبره زما ولې نه ورته غوې نو قبر ته ګاډې قبر سره خبره اوري ګور دا د قبر اوریدل د کانه نه اوریدل د ړاند نه اوریدل د لار باندې نه سمیدل په دا ګرد باندې د جسړي خوانه بجنو ته د پیغي ولي خو به خدای ته غره کوم مثال دي دي سلام ورته وای انک به شک ته ای محمد لا تسمع تنسی او اورولای دا سی اورول چې هغه ګټه ورکی الموتا و مرت موتا جمع د میت میت مرت وای مرت تنسی او اورولای ولا تسمع او تنسی او اورولای الصم وکانت کانت ور اور ولا سی چش نسور اور ول الدعاء بل نستا چ ای کا کا دی خوا ترا سا غی نه ور خوش اذا اغا وقت ولو چ دی وگر جج دغه کنیا دا سم چ دی جمع د اسم د اسم یو کانه ته وای سم دی ور کنیا نو ته وای ولا تسمع تنس اور ول الصم وکنیا نو ته الدعاء دعاء اذا اغا وقت ولو چ دی وگر جج مدبرین شاگرزون کی چې دی وګرځي چې معنا ګرځول خوره کم رقم دی بغل یا مدبرین په داس حال کې شاګرځون کې چې مخه واوښتي شایس و تاته د کڼیان بارون ته نه لري په په اوري نو خو نه اوري نو دی الله پاک دیس کار سره مشابه کې د کاپیر چې هغه شا و تاته نو مخه لا تاته نه چې مخې لا به په اشاره باندې پوه کینو ترجمه ته متوجه سوې ملاقات لا تسمع تنسي او اورول کم ور اورول ګر سره اورول یا د منفعت کې چې ګټه پر واخل الموتا و مرت ولا تسمع تنسي او اورول الصم و کانيانو ته الدعاء استا دعاء وبلنه څو وخت اذا وقت ولو چې دی وګرځي مدبرین شاګر زونکي دریم وما انت او تنه ای محمد به هادي هدايت کوونکي العمي درنجان عمیه بیا د اعما جمع د اعما وای وړاند ته وای عمیه ډیر وړنجانو ته وای ته نه هدایت کوم کی العمیه د وړنجانو عن ضلالتهم د گمراهی څخه ده دی وړاند چې لار خطا کړ پر بل ولاړی ته په نارو دی را ګرځاو چې پر اخوا سغه وای نو خو تر لاس مې ونه سچ تر لاس ونه نه سي پر لاس کړه برابر دغه څه خبرو کله برابر نو دی گو کړنجان نو چړنجان دام ته د خپل دلالت څخه نه سي را ګرځولای نو شدا څونه تشبیګانی وکړې درې د مړو سره مشابه کړ د کڼیانو سره چې شاو ګرځي د رنجانو سره مشابه کړ چې د دوه درو سره څه چې دی د استه هدایت لار شوونه اثر نه پرکې نو پر دغه مشرکانو باندې چې دی منکر د قامت سجم د استه خبري اثر نه کوي ګټه دی ته نرسي نو پیغمبر علی السلام ته زړه دا ډکه په جبانې خوامه بده پسې پرمای ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا ان تسمع تور او رول نکای ان بیان پیاد ان تسمعو تور او رول نکای الا من مگر نو هغه چاته کای یؤمنو چاغه ایمان لري به آیاتنا پر آیات وزموش فهم پس دی مسلمون دی مسلمون دی تابع داران دی خبره منون کی مؤمن ته خبر ور او ره مؤمن چ دی هغه د زړه په غوژو تا ته ناس چې ود د جن حکم څنګه بیانی او دغه ته چ دی خبر ور او ول ایس پر دی باندې کوشش وکه د هغه دی منفعت ور لرکی ابل ته چ دی فقط تا یو تبلیغ وکه خپل غاړ ور تخلاص ک نور یم سال علاوه ما در وشو غم مپکه وش بارک دی لای ته نراتی ته بار غم جنې د دې مثال دغه رقم دی د پیغمبر علی السلام د حزن خلاص کی د دې څه نه دی خلاص کړی چې دعوت مکوه یا دعوت وکه غم پر کوه د غم یو څه تسلی ورکړي دی یو د دې چې الله په آخرت کې پر دې عملی پیسې لکی هغه کسات په د انکار اړه تزنی وخیش او بل غم مکوه خو دې په مثال کې دغه دروش یا د مړو په مثال کې یا د کڼو په مثال کې یا د رنجان په مثال کې دلته یو خبره بل ست ترجمه تکیدای ستې به متوجه سوې سره به مذکری په دغه ځای کې چې انک لا تسمع الموتى تور او رول نسکه ولای و مړته ځینې علما د دې څخه دا وایي براوي نو خدغه کفار دا مشابه کړ د مړو سره یو شی چې د بل شی سره مشابه کیږي نو خواجه د شی بی بی واجه د شی بی نو داس ولا چې نو مړی امګر سره نه اوري د امبارانه اوري د جې څخه د مړو نه اورول ثابت کړی چې مړی ګر سره نه اوري او حال دا چې یو سلسله احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود کی چې مړی اوري لکه د مثال په تور چې مړی په لحد کې ښیږي چې خلک ځنی راضي دي د چوټ کړه پیله اوري د چوټ کړه پیله اوري یا هغه د قلیب بدر چې واغه مشرکان چې په بدر کې مړس ول نبی علی السلام سره راکښ پر واغه ساتي ورو غرزوله برای فنامه یو یاد او برل پلانه مش سره خو الله خپل وعده صادق کړل هغه دا و چې تاسو کامیاب کیږئ موږ دای کامیاب کړو ستاسو خپل وعده څنګه پیدا کړ چې ستاسو د عذاب وعده در کول سی او پیدا مکړ کوم نه کړل یو صحابي د نبی علی السلام سره پښتنه کې براو یا رسول الله مړو ته غړي پس کی جای چوج د مرداران سره راځه مکه چې د مشرکان مردار شوی پیغمبر علی السلام درته سوي چې د ښه او معنا وسیم په خبره سر خلاصیږي نو د دې قسم څخه نور احادیث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د موري سماع ثابتې نو دلته دی دا وایي چې معنا مړی نه اوري نو دغه خلک چې وای مړی ګر سره نه اوري دغه حدیثو جواب دا ورکی برای په خاص مواقع کې اوري عموما نه اوري نور علما وایي عموما اوري ار مړی اوري ار وخت اوري چې واسي ورته خبر ورته کیته مگر ودا اوری دل دوه قسم دی دا تشبیه خپل د جته قازا کی چې مړی اوری ولی دغه کفار چې د نبی علی سم خبره نه اوری دی خو اوری دل چې پیغمبر علی سلام ورته کاټ خودی ګرد اوری دل خدا چې نه اوری دل د منفعت پر کمه نه اوری دل نو مړی هم خبره اوری د منفعت پر کمه نه اوری چې مال ته ورته ودا جوړه ورته جوړه چې وسته مازګر دل منځه وخت راول ارسل منځه وکړه کولای نو خو نیس کولای کاټ نس پر اخستلای تجي في نزوه سوارة ودتا نسيحات وكي سوري شكي بدنكي خداي وستا شو زايني در شو زاي دنيا وفا قبركي نو يو نفس أوري دل دي يو دس أوري دل چه غاطة پر واخت لي نو دا كفارة پا داغا كي دا ملو سر مشابه كري چه مري خوم أوري كار نسي أخستاي داغا تسوك چه دي دا كافر و دا مشرك دا هم أوري كار نسي زيني أخستاي نو نفس أوري دل چه جي داغا آيات سخة چه دا جل پر واي چه وفا جي سر نفس أوري دل نسي كيش جگر سر مري نا أوري دا استدلال غلطي چه كي دا ناكي استدلال چه كي کدا اس په خبره پېژ بل دا دی چې مړی ته چې توارسه د مثال په تور دی او عمل ثواب ور بخشي خو ورسیږي کدا د قبر سره نږدې قران وای لکه په دغه ژوند کې د قران سره محبت د استناس پکې او پټ پکې خوند ور کوي پر دغه قران د مړی خوند اخلي د هغه خوند څخه هم د عمل میږي چې نفس السماع دی لري چ نفس السماع لري هغه سماع نه لري چې نصیحت ورته وکړه نصیحت د کار واخلي نو کافر چې د مړي سره مشابه کی په دغه کې سره مشابه کی چې ظالم او ری کار نه ځخته نو کوي نه اوري الله پاک یې نه سور اوره ولې معنی چې ګټه ځنی واخلي نو د مړي سره په دغه کې مشابه کړي په دې کې نه دی مشابه کړي چې مړي هم ګر سره سماع نه لري دی هم ګر سره سماع نه لري دا مشابهت کو ګر سره غلط دی ولي کافر خو دی اوري نو کله ګر سره سماع نه لري سماع خو لري خو د ګټ سماع نه لري چې کار ځنی واخلي کدا یې په خبره پېری لکه سره چې زوی ته نشات کی بار خل مې وروړ وړ لوشي دی ولکه یو خبر لا ورې دی نو ولې نه دا ورې دی خو مخ مخ نفس معنا پزړه کې نه د قبله کړی چې کار ځنی وخت دغه رقم نو مړی ام دغه رقم دی کار نه ځنی اخستای دغه کاپر ام دغه رقم دی کار نه ځنی اخستای یو نفس سماع د سماع یا په حدیث مال ثابت ده لکه چې قران ورته وای کار ځنی اخلي یا په خاص خاص موقعو کې د پیغمبر علی السلام څخه نقل راغلی دی خو بیا هم پر هغه سر بیره باندې دا د عقیده جز نه ده کڅوک د مړی دا ورې دوس منکر سو بره ودا کاپر دی دا اختلافي مسله ده بي بي عائشه رضی الله عنها نه ورې ده کمی خو اوري مړی ګسره نه دا رقم نو دا اختلافی ده کې اوري ام با ماته څه ګټه کوي دا یې د اورېدلې یا نه اورېدلې چې نه اوري ماته تاوان څه کوي نو دا دغسې مسله ده چې د جنگ نه ده خو نفس دواړه نظره په علماو کې شته چې هغه نه مني هغه هغه سوی برای چې دی ورسره مشابه کې نو دی ښه نه اوري هغه یې ام نه اوري دا نور علماو چې اوري هغه په تشبیه کې هلته ورته اخته کوي که داسې په خبره تاسې پوهېږي او بله دا خبره خو لا هم ده چې ګوره اورېدل دوه قسمه دي یو د بدن اورېدل یو د روح اورېدل په بدن کې موږ ګرځ د پیرو چې د موږ بدن هغه دی خاور سوچ قبر یو لس کاله بعد وشنی اډوکه لا نسته ګرځه دغه خالی ډوري ولاړی نو په نغواجه کوم دی چې په واره یو د روح مسله د روح کې ژوندې دی خو عذاب قبر ور کول کیږي چې په عذاب قبر کې دی د الی احساس کولای شي نو دا غره کوم دا خبره ام اورېدل شي موږ خو دې نه شي د غژونه بر حاله دی او غژونه خو نسته خو خبرې سي ویږي ګرځه د روح سماع چې دا غيسته نو د غالب خو دغه چې د اشرف علي طالب رحمه الله د خبرو سم د اسمع مېږي چې د مړي نفس سماع استا منفعت نشي پر اخستې پر او ول باندې شي د ژوندو د نصيحت کار وخت هغه کار نشي اخستلای نو دا خبره دا مسله دلته ده سنو تفصیل و دلائل چې بار نو ډیر کې خو ما تاسو ته اصلي مسله ول چې مال د جنگ مسله نه ده کې منې بیا منه کې نه منې نه منه ول د تبلیغ سره چا پښتنه وکړه چې موري اوري کنه اوري هغه لزم لري په ژوندو مینه پاس وخت دی په خدای کې اوري ته اوس په مړو په ما اوري نو خدای مې تر ځای درته ول چې په ژوندو اوس نه پاس وخت دی چې نه اوري خو ما غدم د منفعت اوري دل دي چې ما نه په ژوندې مینه پاس وخت دی چې زه په دې سره اورول نه سم کولای چې ما د خبرو څخه کار واخلي مړی هم دا رقم دی یو په نفسي سماع دوام کوو وي بکې نه ونه دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.